เรื่องปีใหม่นำจิตใจสู่ความสงบโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษ พิเศษตะน้อยปารภเหตุแห่งการสิ้นไปของปีเรียกว่าสิ้นปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาตมาก็เลยอยากจะพูดในเรื่องนี้กับท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มีโอกาสได้รับฟังจะพูดในเรื่องปีใหม่นำใจสู่ความสงบนี่คือหัวข้อที่จะพูดกันว่าปีใหม่นำจิตใจสู่ความสงบบรรยากาศของโลกทั้งโลกกึกก้องไปด้วยเสียงอวยพรอวยชัยให้พรให้แก่กันและกันผู้ที่มีถือศาสนาพุทธเกาะอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงคุ้มครองพ้องภัยท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญส่วนท่านที่ถือศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าก็ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าจงคุ้มครองท่าน ขอพระเจ้าจงคุ้มครองท่านอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี2536นี้นี่คือพรละอวยชัยให้พรให้แก่กันและกันโลกทั้งโลกกึกก้องด้วยเสียงแห่งการให้พรนอกจากนั้นก็ทรงสคสเป็นการ์ดมีรูปภาพสวยๆรูปวิวทิวทัศน์งดงามแล้วแต่จะสรรหาทรงสคสเขียนเป็นภาษาไทยย่อว่าจากทรงความสุข2536เขียนเป็นภาษาฝรั่งอีกด้วยกลัวจะไม่ทันสมัย A Merry Christmas and Happy New Year for us นขอสุขสันต์ปีใหม่ชื่นใจในวันคริสต์มาสสนุกเพลิดเพลินสนุกสนานในวันคริสต์มาสวันเกิดขึ้นศักราชใหม่ของศาสนาคริสต์วันอุบัติขึ้นของพระเยซูเอาก็มองกันในแง่ดีก็ต้องถือว่าเป็นการดีอย่างน้อยก็มีโอกาสพระพุทธเจ้าว่าการแผ่เมตตาจิตคือความรักไปสู่กันและกันสู่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแม้แค่สูดดมของหอมก็เป็นบุญเป็นกุศลอันมหาศาลเลยทีเดียวเวลาแห่งความรักเป็นเวลาแห่งความหวานชื่นแต่มันคืนมันขมสำหรับเวลาแห่งความชิงชังเพราะเหตุนั้นการที่เราอวยพรให้แก่ใครและใครก็คือคนที่เรารักเราปรารถนาดีต่อกันและกันอาตมาเองก็เคยได้การ์ดปีใหม่การ์ดอวยพรจากคนโน้นคนนี้แม้แต่จากต่างประเทศตั้งแต่เป็นคารวาสยังไม่ได้บวชโอ้ถ้าปีใหม่แล้วรับไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็ตอบส่งไปไหนก็หาซื้อหาเลือกส่งพอบวชมาแล้วค่อยหมดไปหมดไปปีกายนี้ก็ยังมีพรจากการ์ดจากจดหมายส่งความสุขมาใ แต่วันนี้โชคดีที่สุดไม่มีเลยสักบาฮีแต่ผู้ประสาชาวบ้างก็เลยว่าคงจะอาภัพครับแค้นที่สุดเลยในโลกนี้ไม่มีใครปรารถนาดีส่งความสุขให้แก่เราเลยทั้งๆด้วยบรรยากาศของโลกก็กึกก้องกันด้วยเสียงแห่งความอวยพรถ้ามันมีกลิ่นมันก็คงจะหอมกลุ่นไปด้วยความรักความเมตตาปานีความปรารถนาดีต่อกันและกันกลิ่นความรักมันคงจะหอมอย่างนี้กลิ่นความเมตตากลิ่นความสุขมันคงจะเป็นอย่างนี้เสียงมันคงจะหวานชื่นกันอย่างนี้แต่ความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น กลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดพอถึงปีใหม่กลิ่นเหล้ากลิ่นคาวเลือดครับรถชิ่งเมาเหล้าตกถนนชนกันตายคอหักตายชนเสาไฟฟ้าขาตีกันเมาเหล้าในวันปีใหม่โอแทนที่จะเป็นบรรยากาศที่หวานชื่นหอมกลุ่นด้วยความรักความเมตตาเสียงกึกก้องด้วยเสียงอวยพรแต่กลายเป็นเสียงแห่งความโหยให้คนที่ตายจากไปก็ตายไปคนที่ยังอยู่ก็อะไรอาวรณ์ร้องห่มร้องไห้ปีใหม่นี่เมืองไทยคิดว่าจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งคงไม่น้อยกว่า3คนที่ตายไปเพราะเหตุแห่งการเมาเหล้าในวันปีใหม่ชีวิตเต็มไปด้วยความมึนเมากันแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นอาตมานั้นมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเป็นห่วงบ้านเมืองของเราเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจึงขออวยพรปีใหม่ด้วยบทแห่งพระธรรมที่กำลังแสดงอยู่ในขณะนี้การที่เราจะอวยชัยให้พรให้แก่กันและกันนั้นมันง่ายที่สุดในการพูดแต่การกระทำที่ให้มันเป็นรูปธรรมในพฤติกรรมที่ดีงามมันกลับเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญกันที่สุดเลยทุกวันนี้คนดีทั้งหลายก็เกือบจะท้อถอยกันหมดแล้วมันปลุกกันไม่ขึ้นเอิ้นไม่ลุกปลุกไม่ตื่นชดไม่อยู่กูไม่กลับวิ่งว่อนไปกับอำนาจแห่งวัตถุนิยมลุ่มหลงในวัฒนธรรมแห่งการบริโภคพุ่มเฟื่อยฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมกันเหลือเกินคนเต็มไปด้วยหนี้ด้วยสินไม่ว่าบ้านนอกไม่ว่าในเมืองเต็มไปด้วยความคืนคมระทมทุกข์ตนเองก็กลุ้มใจจนจะผูกคอตายยัง ดัดจริตส่งความสุขให้คนอื่นมันเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะที่สุดเลยเราจะส่งเงินให้ใครสักคนหนึ่งเราจะต้องมีเงินใช่ไหมจึงจะส่งไปได้ที่ก็เหมือนกันถ้าเราจะไปช่วยใครที่เขาตกน้ำป้อมแปมเราจะต้องว่ายน้ำเก่งๆเราจะไปช่วยใครแบกใครหาบใครคอนสิ่งที่เขากำลังหนักหน่วงเราจะต้องแข็งแรงกว่าเขาแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นการส่งความสุขอย่างจอมปลอมให้แก่กันและกันนั่นเองปีนี้อาตมาจึงบอกว่าโชคดีไม่มีใครส่งการ์ดอวยพรวันปีใหม่มาให้ในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ถือปีใหม่ปีเก่าไม่สำคัญแต่ท่านให้ถือเอาเวลาที่มันผ่านไปทุกขณะทุกขณะนี่ให้ทำประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ตนก็จงได้ประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ให้มันได้ประโยชน์ตนหรือให้มันได้ทั้งสองฝ่ายยิ่งเป็นการดีอัตตถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์แห่งตนก็ตามประโยชน์ของผู้อื่นก็ดีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งตนทั้งผู้อื่นคือประโยชน์โลกประโยชน์สังคมก็ดีอลเมวะอัปปมาเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแท้นั้นเทียวที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอโมคังทิวสังกจิราอเปนะปะหุเกนวาวันคืนที่มันเปลี่ยนแปลงไปผ่านไปอย่าให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ว่ามากหรือน้อยจงสั่งสมประโยชน์โสติผลสร้างคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจใส่ชีวิตของตนเองปีใหม่น่าจะได้กลับใจมาคิดบัญชีถึงวันที่ผ่านมาอันนี้อะไรปีใหม่แล้วเมาเหลือเกินอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่ายิ่งใหม่มันก็ยิ่งเก่าชีวิตไม่เหมือนอย่างอื่นถ้าปีใหม่ทีก็จงเข้าใจว่าชีวิต ก่าเข้าไปอีกยิ่งเก่าเข้าไปอีกยิ่งใหม่ก็ยิ่งเก่าเอากลับคืนไม่ได้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่าเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วจงถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ให้ได้ถ้าหากปฐมมาวัยยังหนุ่มสาวตั้งแต่เกิดมาถึง25-30ปียังไม่เคยสร้างสรรค์ความดีความงามตักตวงเอาบุญเอากุศลเก็บเล็กผสมน้อยใส่จิตใส่ใจยังไม่เพียงพอยังมัวประมาทกินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลุ่มหลงในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสกันเหลือเกินก็จงพยายามตั้งใจเอาให้ได้ในวัยมัชฌิมวัยกลางคนตั้งแต่30ไป40 50เข้าไป60ให้ถือเอาประโยชน์ให้ได้ทั้ง2วัยผ่านไปปฐมมาวัยมัชฌิมวัยตั้งแต่เกิดมาจน50 60ปียังไม่สามารถสร้างความมั่นใจแก่ชีวิตแม้ว่าตายในวินาทีนี้ก็ยังหวาดกลัวต่อนรกจะทำหาพวกความชั่วของเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะไม่ตกนรกก็จงถือเอาประโยชน์วัยสุดท้ายวัยสนธยาปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายรู้จักหันหน้าเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมจำศีลเดี๋ยวนี้มีงานอบรมสมาธิภาวนาวิปัสสนาบาทโน้นบาทนี้บวชเนคขจารีชีพามเชิญเถิดนั่นแหละวัยสุดท้ายจงไปรีบตักตวงเอายังไม่สายจนเกินไปยังสามารถที่จะถือเอาประโยชน์ชีวิตสมะสีสีถือเอาประโยชน์ตอนจักตายเรียกว่าดับชีวิตไปด้วยดับความทุกข์ดับกิเลสตัณหาไปพร้อมกันไม่ยอมตายในท่ามกลางวัฏสงสารจะตายมันในพระนิพพานก็ยังได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าทั้งสามวัยก็ผ่านไปไม่สามารถจะถือเอาประโยชน์แห่งตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมอะไรได้ชีวิตนี้ก็เป็นโมฆะชีวีเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าเกิดมาตาไม่บอดหูไม่ดวกมีอะไรครบถ้วนก็ตามนั่นบุญเก่าของท่านแต่มันจะหมดนะปุรานันจะปุญญังปริขีนังบุญเก่าก็สิ้นไปนวันจะปุญญังอนุปจิตตังบุญใหม่ก็ไม่สร้างสรรค์เพิ่มเติมมันก็หมดไปสิ้นไปก็หันลงสู่วินิบาตตกลงไปฝ่ายต่ำอันนี้เล่าให้ฟังว่าไม่ควรประมาทเลยไม่ใช่ว่าปีหนึ่งก็มาสนุกสนานทีหนึ่งดีติ่นสนุกสนานเพลิดเพลินความจริงสิ่งเหล่านี้เขาสมมุติกันดอกตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันตกดินมันก็ค่ำมันไม่มีเก่าไม่มีใหม่มันอยู่คงที่คงวาหมุนเวียนมันอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ที่แน่ๆที่สุดนั้นชีวิตเรายิ่งเก่าลงไปทุกทีทุกทีทุกทีเก่ากับแก่ก็คืออันเดียวกันถ้าของเก่าก็คือของแก่นั่นเองชีวิตเก่าก็คือชีวิตมันแก่มันเฒ่าเข้าไปทุกทีทุกทีเสกคาถาดีเตือนใจเตือนขึ้นมาวันปีใหม่แล้วเสกคาถาสันติเกมรณังไม่หั่งหินาภาโววินาสติโอความตายใกล้เราเข้ามาแล้วเนาะเวลาแห่งการพัดผากจากลูกจากผัวจากเมียจากสิ่งจากของที่เรารักเราแพงเราแสวงหาได้มาใกล้เข้ามาแล้วหนอวันนี้หรือวันหน้าหรือชั่วโมงข้างหน้าวินาทีข้างหน้านี้หนอนี่ให้มันคิดอย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทถือเอาประโยชน์อปมัตโตอุโภเทเทกันห้าหิปันดิโตผู้เป็นบัณฑิตผู้ไม่ประมาทถือเอาประโยชน์แห่งตนประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์ในขณะนี้ประโยชน์ในขณะข้างหน้านี้ให้มันได้จึงถือว่าเป็นบัณฑิตจะมามัวสนุกสนานเพลิดเพลินร่าเริงกันอย่างไรดูไปดีๆเถิดเมื่อเกิดมามันก็มีความแก่ซ่อนมาทันทีเงาแห่งชราภาพมีอยู่ในทารกน้อยผู้แรกเกิดเงาแห่งความเหี่ยวเฉาโรยรามีอยู่ในดอกไม้ที่แรกบานที่กำลังเยี่ยมบานจะมามัวประมาททำไมเริ่มตั้งแต่น้ำหยดเดียวอยู่ในคันมารดามาเป็นก้อนมาเป็นน้ำเลือดน้ำขุ่นๆจากน้ำขุ่นๆมาสู่น้ำเลือดนี่คือความแก่ จากน้ำเลือดมาสู่เลือดเป็นก้อนนี่คือความแก่จากเลือดเป็นก้อนมาสู่ความเป็นก้อนเนื้อนี่คือความแก่แก่มาตั้งแต่ในท้องนะเป็นกลละอัมพุทธะเป็นเปสิปัญจสาขาขึ้นมาหลังจากเป็นก้อนเนื้อก็เป็นแท่งเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากเป็นแท่งก็มีตุ่มห้าตุ่มเป็นปัญจสาขาตุ่มแขนสองตุ่มขาสองตุ่มหัวหลังจากนั้นสิบวันตุ่มที่หัวอวัยวะเบื้องสูงก็เกิดอีกสองตุ่มคือตาจากขุทัศกะสิบวันเกิดตาออกมาอีกแล้วแก่ไปอีกสิบวันโสตคตกะโสตทัศกะมีหูแก่เอาไปอีกสิบวันให้หลังขึ้นมาคานะทัศกะชิวหาทัศกะเอาอีกสิบวันไล่ไปไล่ไปมีตามีหูมีจมูกมีปากนี่มันเป็นอย่างนี้มันแก่มาตั้งแต่ในท้องแล้วมันก็ตายได้ตั้งแต่ในท้องอีกเหมือนกันบางคนตายเน่าตั้งแต่อยู่ในท้องนะยังไม่เกิดมาต้องไปผ่าออกที่โรงพยาบาลต้องไปดูดออกมาแม่เองก็เจ็บปวดรวดร้าวหรือบางทีก็ต้องตายด้วยกันเพราะนั้นจะมามัวสนุกสนานร่าเริงเย้าเย้าเย้าอายุตั้งแก่ลูกสี่ลูกห้าฟ้อนลำทำเพลงพุ่นตลบกบตลาดพูดออกมาได้ไม่อยากอายปากพูดยังไงก็ได้เมาเหล้าเมาชีวิตติดสิ้นลืมตายเมาตัวว่ายังพึ่งพายเนี่ยค่ะเมาสามีภรรยาก็ลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจสร้างโลกแหลกสลายสัตว์ดำฮุดเซนไม่กลัวใครทั้งนั้นซ่าเหมือนหลวงปู่หลวงตาได้กินยาทันใจอย่างนี้มันก็ไม่หวาดไม่ไหวกันแล้วในสมัยพุทธกาลก็ใครย้ายไปกระทบกระเทือนในสมัยพุทธกาลมีคนเมาอย่างเราทุกวันเนี่ยฟ้อนเข้าไปในวัดผู้หญิงเป็นหมู่นางคณิกาหากินเป็นหมู่เป็นคณะฟ้อนเข้าไปเมาเหล้าพระพุทธเจ้าทั้งด่าเอาหน้าคว่ำหายเมาสางเมานั่งตัวต้องฟังเทศที่เข้าถึงธรรมนะใครบอกพระพุทธเจ้าด่าไม่เป็นทั้งกระดาเป็นไม่ได้ด่าด้วยความโกรธกลายเป็นการด่าด้วยความสงสารแต่เป็นการด่าผู้ดีของท่านโกนุหาโซกิมานันโทนิจังปัชริเตสติอันธกาเลนะโอนัทังปฏีปังนะขเวสทะท่านว่าอย่างนี้เป็นภาษาบาลีว่าโอ้จะมามัวร่าเริงอะไรกันจะมามัวหัวเราะจะมามัวฟ้อนรำร่าเริงอะไรกันเล่าท่านว่าอย่างนี้นิจังปัชริเตสติโลกลุกเป็นไฟอย่างนี้อันธกาเลนะโอนัทังปโอนทาปฏีปังนกเวสตะตนเองก็ตกอยู่ในความมืดแล้วทำไมไม่แสวงหาแสงสว่างให้แก่จิตแก่ใจชีวิตของพวกเรามันมืดมืดด้วยโมหะมืดด้วยโลภะมืดด้วยโทสะอยากได้อยากมีอยากเป็นโกรธเกลียดเขียดชังเค้นฆ่ากันทุกวันนี้มันไม่ได้เลือกพ่อแม่ลูกสาวลูกชายฆ่ากันก็มีคมคืนกันก็มีสารพัดวุ่นวายมันมืดจนจำหน้าไม่ได้พ่อเมื่อตัณหามาจำหน้าลูกสาวตนเองไม่ได้คมคืนลูกชายมืดขึ้นมาอีกคมคืนแม่ก็มีอ้าวสารพัดอย่างนี่มันมืดมืดกันแท้ๆมืดจริงเนาะนั่นเป็นอย่างนั้นเมื่อตนเองมืดก็ไม่แสวงหาแสงสว่างมืดมาก็มืดไปที่พระพุทธเจ้าท่านบอกบุคคลสี่ประเภทตโมตมะปรายโนเมื่อมาก็เมื่อไปเมื่อมาแล้วก็ยังมาตโมโชติปรายโนเมื่อแล้วสว่างไปก็อย่างนี้เมื่อมาสว่างไปทำกลางความมืดนั้นยังมีแสงสว่างแสงไฟสว่างตาแสงปัญญาสว่างใจแสงสิ้นแสงธรรมซองเข้าไปได้ถึงจิตถึงแก่อันมืดมนอนตการถ้าเราจะเปิดหัวใจเข้าให้สัมผัสกับสิ่งกับธรรมฟังเทศฟังธรรมที่นิพพิจารณาวันที่พระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกได้สว่างสวัยเป็นปริศนาเห็นกันไหมตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานตั้งแต่ในโลกันตมหานรกยันนุนภวคภพสว่างสวัยล่วงเทวานุภาพแสงสว่างไม่มีประมาณสว่างสวัยไปเป็นหมื่นโลกธาตุเลยทีเดียว ถึงขนาดบางทีมันมืดที่สุดแสงสว่างเข้าไม่ถึงแต่แสงสว่างการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพุทธเจ้ามันส่องไปจนถึงที่มืดท่านหลายลองคิดดูดูว่าที่มันมืดมืดในที่ไหนแสงสว่างไม่ถึงอาตมาเองก็เคยได้ยินได้ฟังว่าแสงสว่างไม่มีประมาณวันที่พระพุทธเจ้าเกิดมาประสูติมาวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเนี่ยมันส่องไปถึงที่มันมืดที่สุดแสงอาทิตย์แสงจันทร์พระจันทร์ส่องไม่ถึงแต่แสงของพระพุทธเจ้าพุทธานุภาพธรรมานุภาพนั้นมันส่องถึงทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็ยอมรับว่าในโลกในจักรวาลเนี่ยมีอันหนึ่งที่แสงส่องไม่ถึงเขาเรียกว่าแบ็คโฮลภาษาอังกฤษก็ว่าแบ็คโฮลหลุมดำแบ็คไปว่าดำแบ็คโฮลเขาว่าอย่างนี้โฮลไปว่าลูไปว่าหลุมดำลุมดำๆนั้นเขายังบอกว่าแสงสว่างพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรส่องเข้าไปไม่ถึงจำเป็นลุมดำๆในจักรวาลเนี่ยลอยอยู่เขาบอกว่ามันเป็นซากของดาวฤกษ์ที่มันถูกจุบตัวลงไปแน่นเต็มไปด้วยสารเขาเรียกว่ามวลสารรวมตรงนั้นแสงก็เข้าไปได้อะไรเข้าไม่ได้แน่นึกว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดเล่นเลยนักวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ออกว่าตรงที่หลุมดำๆนี่แสงอะไรเข้าไม่ได้แต่แสงพุทธเจ้าเข้าถึงอยู่ในแบ็คโฮลอยู่ในหลุมดำยังไม่เท่าแบ็คโฮลอยู่ในใจของเราหลุมดำๆในใจที่ไม่ยอมเปิดหูไม่ยอมเปิดตาไม่ยอมฟังเสียงของนักปราชญ์ปัณฑิตเมามืดพระพุทธเจ้าจะบอกอันธกาเลนะโอนัทธาปฏีปังนักเวสทะตนเองตกอยู่ในความมืดแล้วยังไม่รู้จักแสวงหาแสงสว่างอีกหรือขออภัยคนโบราณภาคอีสานเนี่ยท่านเปรียบชัดเจนมากเปรียบว่าชีวิตที่เดินทางบางคนก็เหมือนคนตาบอดคนตาบอดก็อาศัยคนตาดีจูงไปสู่หนทางอันปลอดภัยบางทีท่านก็เปรียบเหมือนเดินทางอยู่ในป่ากว้างดงไก่หุบเขาป่าพงดงดอนป่าดิบดงดำไม่รู้จักทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเดินไปดันด่นสมสารบกป่าฝ่าดงไปไม่มีจุดหมายปลายทางอาศัยผู้ที่ปรารถนาดีผู้รู้จักทางไปพบทางและก็เรียกเอิ้นหากูเรียกเพียกหามาพี่เด้อมาพี่เด้อเจ้าอย่ามั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำให้ฟังเสียงผู้เพิ่นเอิ้นฟังเสียงผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูเอาเฮาขมัวเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูเอาพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางลงหาหอมกะไข่ตีพ่อได้หูบ่อนเบื้องทางเหลียวบ่อนสิโตนเฮาหักเดินเดียวดันเดินไปคือตาบอดอาศัยผู้เพิ่นแจ้งพ่อจูงเขาใส่ทางฟังถูกหรือเปล่าน้องเสียงในฟิล์มซาวด์แท็กซิสเต็มระบบเสียงในฟิล์มมันอดไม่ได้ที่จะพูดภาษาพื้นบ้านชาวอีสานมีคนทักท้วงมาโอ้ยอาจารย์สมภพพูดอะไรก็ฟังดีอยู่เข้าใจจะมาพูดภาษาภาคอีสานไม่รู้เอาไม่รู้ก็ให้คนอีสานรู้ก่อนแล้วกันอย่าเห็นแก่ตัวอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องภาษานี่เป็นคำพูดพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มองข้ามภาษาท้องถิ่นอย่าดูถูกดูแคลนนะภิกขเวฉันทะโสพุทธวัจจนังอาโรเปตพังอาโรเปยะอาปฏิทุกขทัสสะอนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริยาปุณีนังหัดว่าอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธออย่าสวดอย่าท่องอย่าบนพุทธพจน์คำสั่งสอนของเราตามอกตามใจของตนเองขึ้นเสียงยืดยาวโหยหวนฟังไพเราะตนเองก็เคลิบเคลิ้มคนอื่นก่อนลงไหลปรับอาบัติทุกกฎแต่เราอนุญาตให้เธอพูดภาษาของตนตนไปบ้านของตนเองพูดภาษาตนเองเอาหลักศีลหลักธรรมเราเนี่ยไปพูดภาษาของตนเองสอนกันทันบ่ายอย่างนี้อาตมาเป็นคนลาวเป็นคนภาคอีสานเมืองอุบลบ้านเกิดเมืองนอนบ้านพ่อเมืองแม่มันก็อดไม่ได้ที่จะพูดภาษาเสียงในฟิล์มมันเป็นคำเปรียบคนโบราณภาคอีสานว่าชีวิตนี้เหมือนเดินทาง เหมือนคนตาบอดเดินทางจะต้องอาศัยหวังพึ่งพาอาศัยคนตาดีจูงเข้าใส่ทางทางอันแน่นอนแห่งชีวิตที่จะต้องไม่ตกลงไปในความต่ำช้าเลวทรามให้มันสูงขึ้นสว่างสวัยจนปลอดภัยไร้กังวลรับผิดชอบรักษาตนได้บริหารตนไปสู่ความดีความงามหรือบางทีก็เหมือนเดินอยู่ในป่าหลงทางดังกล่าวแล้วไปทางไหนก็ไม่รู้จักก็ต้องอาศัยผู้ปรารถนาดีเมตตาสงสารอยู่ในทางหลวงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ก็เรียกก็เอิ้นเมื่อได้ยินเสียงก็พยายามดำดุมมุดป่ามุดดงตรงมาสู่เสียงเรียกเอิ้นหาเมื่อมาถึงถนนสายใหญ่ก็ปลอดภัยแม้ไม่ได้ขี่รถขี่ราก็เดินไปตามถนนเรื่อยๆย่อมจะมีบ้านคนมีน้ำกินมีข้าวกินยังจะได้ทำได้ไถ่กันต่อไปอริยมรรคหนทางอันประเสริฐที่ดำเนินของชีวิตสัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องเข้าใจปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาความไม่มีปัญหาภาวะที่ไร้ตันปัญหาและหนทางดำเนินชีวิตไปสู่การดำรงอยู่ของความไม่มีปัญหาหูปัสสาภะจันเดวะทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกอริยสัจสี่นั่นเองอันสัมมาทิฏฐิจะต้องเข้าถึงเมื่อรู้จักสิ่งเหล่านี้ก็เดินถูกทางเข้าถูกทางแล้วเมื่อรู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมานี่มันก็เกิดการดำริความคิดใฝ่ฝันปรารถนาที่จะออกจากทุกข์ที่จะทำลายเหตุให้มันเกิดทุกข์เนี่ยเพื่อจะให้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วมันก็รู้จักทางคือการปล่อยปะระวางนั่นมันอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นผู้ใดฟังพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าว่าเมื่อฟังเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ฟังถูกฟังเข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตามท่านก็เรียกว่าผู้ที่ได้ยินเสียงเรียกเอิ้นเสียงกรูภาษาบาลีว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกคือผู้เชื่อฟังที่ประเสริฐเมื่อได้สดับได้ยินสุตตวาสุตตวาได้ยินแล้วหรือว่าได้สดับแล้วผู้ภาษาภาคอีสานว่าได้ยินเสียงเอิ้นเสียงเอิ้นแห่งศีลแห่งธรรมว่าพี่เด้อที่นี่มันหูหนวกขออภัยหูหนวกไม่ได้ยินเครื่องกระจายเสียงมันจะดัง 800,000 วัตต์มันก็ไม่ได้ยินเพราะไม่ฟังได้ยินแต่เสียงพูดผีปีศาจเสียงมารเสียงซาตานเรียกเอิ้นพร่ำเพรียกเรียกหากลางคืนก็ได้ยินตอนเช้าก็ได้ยินเช้ามาไม่ได้ยินแต่พอเสียงศีลเสียงธรรมนะโมตัสสะปะคะวะโตแตบระดับวิทยุไม่ฟังอันนี้เสียงพระเปิดโทรทัศน์ไปเห็นพระเลื่อนๆข้ามทีเดียว3ช่องเป็นอปีกาลเกณีจังไรเห็นแต่พระวันก่อนไปเทศแล้วก็ไปพบโยมคนหนึ่งที่อำเภอดงหลวงโยมคนนั้นเขาไม่รู้แต่ลูกสาวเขาไปเป็นครูอยู่ที่จังหวัดหนองคายเขาบอกว่าแม่เนี่ยพระองค์นี้อาจารย์นี้ท่านเทศเก่งนะว่าอย่างนี้พวกหนูประชุมเขาว่าหัวหน้าไปนิมนต์พระมาเทศท่านองค์นี้เลยโอ้ยพากันบ่นอุบอิบไปหมดเลยพวกครูอะไรวันครูจะเอาพระมาเทศจะไปฟังยังไงเซ็งตายว่าอย่างนี้คงจะต้องหลับกลางอากาศแต่พอท่านมาเทศแล้วแม่เวลาน้อยนิดเดียว2ชั่วโมงเสียดายท่านเทศดีเข้าอกเข้าใจแม่บอกแม่นี่เราตีราคาพระสงฆ์องค์เจ้าต่ำไปหมดจะฟังพระก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจมองพระนี่เป็นคนโง่เซอะเมื่อไม่มีศรัทธาซะแล้วมันก็ปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านจะบอกว่าศรัทธาวิตตังปุริสัสสะเสทังศรัทธาพันธติปาเทยังศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงจะทำอะไรจะไปอะไรจะคิดอะไรมีสิ่งที่ผลักดันเป็นพลังเป็นโมติเป็นพาวเวอร์คือเสบียงศรัทธาแล้วมันทำได้เห็นพระมีศรัทธาต่อพระมันก็อยากฟังคำพระพูดเนี่ยมันไม่มีศรัทธามาเลยตั้งแต่เข้าตั้งแต่ต้นโอ้ยครูมาเทศน์ฟังรับคักๆเลยมันก็เลยมืดแล้วก็ไม่พอก็หนวก หน่วงพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านตรัสบ่อยๆวันแรกเดินไปเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆก็มาคิดอยู่ตั้ง40กว่าวันจะไปเทศไปบอกไปสอนใครเนาะเขาอาจจะไม่ฟังก็มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นวุ่นวายอยู่กับกิเลสตัณหาอุปารัมภจิตโตทุมเมโทสุนาติชินาซาสนังถวายอย่างนี้เขาเคยชินแต่การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอุปารัมภจิตโตทุมเมโทมีปัญญาต่ำสามเคยชินแต่การเข้าไปหลงไหลยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายนั้นแม้จะได้ฟังธรรมของพระศาสดาผู้ชนะมารอลกาโหติสัทธัมโมนาภาโซปทวียะท้าก็ไกลห่างจากธรรมวินัยนี่เหมือนฟ้ากับดินและจะไปเทศสอนใครคงจะเหนื่อยเปล่าเมื่อท่านเกิดความเมตตาปานีที่ว่าพระสหัมบดีพรมานิมนต์ท่านตกลงใจสงสารแล้วก็สรุปว่าคนทั้งหลายก็คือเราก็คือคนทั้งหลายแต่ก่อนเราก็เหมือนคนทั้งหลายนั่นแหละมีกิเลสตัณหาเหมือนกันหลายภพหลายชาติหลายแสนชาติหลายโกฏกับนับไม่ถ้วนในวัฏสงสารที่เราโง่วนเวียนเพราะอวิชชาเป็นเครื่องตั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมแต่บัดนี้เราก็ได้สลัดโซ่ตวนอันนั้นด้วยปัญญาอันชอบเห็นแจ้งเห็นจริงคนอื่นก็จะเหมือนเรามีอยู่มีผงธุลีในตาน้อยผู้ตาไม่บอดนั่นแหละตาในนะไม่ใช่ตานอกหูไม่หนวกหูในพอจะรับฟังกันได้ท่านก็ตัดสินใจเดินทางไปแสดงธรรมเดินด้วยเท้าเปล่าๆไปพบอุปกาชีวกท่านก็พูดอยู่คำเดียวที่แหละว่ามันมืดอันตะภูตสมิงโลกสมิงอหันหญิงอมตันทุพิงคัจฉาหิกสินังปุรังกันว่าอย่างนี้เราจะไปนครกาสีท่านว่าโลกนี้มืดเราจะไปตีกลองอมตะปลุกโลกเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาเราจะไปยังนครกาสียังธรรมจักรของเราให้เป็นไปท่านก็ปรารภมืดคนมืดเมื่อหัวใจไม่เปิดให้แก่ศีลแก่ธรรมมันก็มืดเพราะเหตุนั้นในวันปีใหม่นี้ควรจะเปิดหัวใจให้แก่ศีลแก่ธรรมนำจิตใจไปสู่ความสงบการที่เราทั้งหลายมาอวยชัยให้พรให้แก่กันและกันนั้นมันเป็นพรจอมปลอมพรมาจากคำว่าวระแปลว่าประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นพรและอะไรเป็นสิ่งที่ประเสริฐอาตมาอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าความสงบนั่นแหละคือพรอันประเสริฐถ้าครอบครัวสงบผัวเมียไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้านหลังนั้นจะเป็นตะวันขึ้นมาลูกเล็กๆเชื่อฟังถ้อยคำพ่อแม่แนะนำพร่ำสอนน่ารักน่าเอ็นดูตัวเล็กตัวใหญ่สมัครสมานสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันลูกเชื่อฟังพ่อแม่พี่และน้องปองดองกันนักหนาบ้านหลังนั้นก็เหมือนสวรรค์เวียงวังของเทวาแม้จะเป็นกระท่อมหลังน้อยๆนั่นมันสงบครอบครัวสงบผัวและเมียไม่ทะเลาะเบาแว้งกันไม่หนอกอกหนอกใจกันอย่างนี้มันก็สงบถ้าบ้านเมืองสมัครสมานสามัคคีสงบรักใคร่ปองดองกันบ้านนั้นก็มีพรอันประเสริฐหมู่บ้านนั้นสงบสังคมนั้นสงบเยือกเย็นเป็นโลกภาษีอ่านโดยไม่ต้องตายเน่าเข่าลงเอาหลายชาติเอาเดี๋ยวนี้สีอริยเมตตาไปว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมความสงบเกิดขึ้นเป็นพรอันประเสริฐสังคมใดประเทศใดมีความสงบประเทศนั้นก็คือประเทศที่ได้พบความประเสริฐคือพรอันประเสริฐและนี่บรรยากาศของโลกมันเต็มไปด้วยความร่าเริงตึงเครียดตันเซียวจะแข่งจะฆ่ากันสงครามทั่วทุกมุมโลกพร้อมที่จะระเบิดขึ้นมาเป็นบุญเป็นกุศลหนักหนาที่ประเทศไทยกับพม่าไม่รบราฆ่าฟันกันอาศัยพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวในหลวงท่านตรัสให้โอวาทแก่ผู้บริหารบ้านเมืองให้คอยพูดคอยจากันสงบไม่ต้องมีเรื่องมีราวใช้กำลังวังชากันเป็นตัวอย่างแก่ประเทศอื่นอย่าไปเอาแบบเขาท่านว่าอย่างนี้ก็เลยสงบไปนั่นเป็นพรไหมเป็นพรอันประเสริฐไม่ต้องไปรบไปรากันเราเป็นมนุษย์ ป็นสัตว์ที่มีภาษาพูดกันรู้เรื่องได้ไม่เหมือนสัตว์อย่างอื่นเขาไม่มีภาษามากนกเขาจะไปพูดกับนกกาเหว่าไม่รู้เรื่องกันคนละภาษาแต่ว่ามนุษย์เราอยู่ทั่วทุกมุมโลกสามารถพูดกันเข้าใจกันได้แม้แต่คนละภาษาก็สามารถเข้าใจได้ปรับปรุงกันเรียนรู้กันได้แต่ที่นี่มันพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันยิ่งกว่าไม่รู้ภาษาเพราะมันไม่สงบเมื่อมันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ไม่สงบมันก็ทะเลาะกันผัวกับเมียพูดกันไม่รู้เรื่องมันรู้ภาษากันดีแต่มันพูดกันไม่รู้เรื่องพ่อกับแม่พูดกันไม่รู้เรื่องพ่อแม่กับลูกชายลูกสาวพูดกันไม่รู้เรื่องลูกสะใภ้ลูกเขยกับพ่อตาแม่ยายพ่อปู่แม่ย่าพูดกันไม่รู้เรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านลูกบ้านพูดกันไม่รู้เรื่องไม่สมัครสมานปองดองมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอุปทวะเป็นภาษาลาวอุบาทอุบาทขัดแย้งกันความสงบไม่เกิดขึ้นนั้นมันไม่เป็นพรนะพรอันประเสริฐก็คือความสงบนั่นเองทีนี้ลึกมาสู่จิตใจของเราถ้าใจเราสงบเราก็พบพรอันประเสริฐฟังให้ดีนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไปไม่มีถ้าเรามีความสงบ5นาทีเรามีความสุข5นาทีถ้าสงบ1วันก็มีความสุขอยู่1วันถ้าสงบตลอดกาลก็นิพพานนิรันดรนิพพานนิพพานนิพพานแปลว่าสงบเย็นยิ่งแสนใจเย็นเพราะฉะนั้นความสงบนี้มันพร้อมที่จะมีอยู่ตลอดกาลรอบข้างรอบเอวแต่เราไม่สามารถไม่มีโอกาสเปิดหัวใจให้สัมผัสกับความสงบแล้วเราก็ไปดิ้นรนหาความสงบรสแห่งความสงบย่อมอร่อยอร่อยยิ่งกว่ารสใดที่เราไปหากินเหล้าเมายาฟ้อนลำเยี่ยวๆหยาบๆนั้นดูดีๆเถิดเบื้องหลังเราต้องการอะไรเราต้องการความสนุกสนานความสนุกสนานเพื่ออะไรเพื่อความอิ่มความเต็มใจเมื่อมันอิ่มมันเต็มมันจึงจะสงบในที่สุดก็ไปหาให้มันสนุกสนานเต็มอิ่มฟ้าแจ้งจางปางสอดแจ้งสูบบุหรี่ก็ดีกินเหล้าก็ดีสูบกัญชายาฝิ่นก็ดีเพื่อสนองต่อความร่านหิวโหยของกิเลสตัณหาหวังว่ามันได้เสพมันได้ดื่มมันได้กินมันได้ดิ้นมันได้ด้านมันได้ดริ้งมันได้สนุกสนานแล้วมันจะอิ่มแล้วมันจะสงบมันจะสบายมันจะมีเฮงมันก็สงบไปชั่วคราวเมื่อมันเต็มที่เต็มรักเมาแล้วมันก็นอนให้หมาเลียปากอยู่ในถนนก็มีเฮงสนุกสนานร้องเพลงอยู่คนเดียวนะมันสงบไหมมันสงบชั่วคู่แล้วมันก็เร่าร้อนลุกโพลงโพลงขึ้นมาสงบอย่างนี้เป็นความสุขที่จะต้องซื้อสงบที่อาศัยไฟลุกหล่นอยู่ความสุขอันเกิดจากการสนองตอบทางอารมณ์ทางกามารมณ์ก็ดีพวกยาเสพติดอบายมุขทั้งหลายก็ดีที่ถือเป็นความสุขนั้นมันเป็นความสุขที่เก็บซ่อนความทุกข์เอาไว้อย่างลึกซึ้งแฝงไว้ซึ่งความห่วงหาอาลัยความเร่าร้อนหิวโหยมันไม่อิ่มเต็มที่แท้จริงถ้าเป็นไฟก็ให้ความสว่างที่มีควันพร้อมที่จะไม่ผ่องใสดอกอีกหน่อยก็ดับไปทีนี้ถ้าความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นถ้าเปรียบเหมือนไฟมันก็เป็นไฟที่สว่างสวัยไร้ควันไม่มีควันสว่างสวัยงดงามเป็นความสุขที่ปราณีตเป็นความสุขที่ละเอียดที่ไม่ต้องซื้อหาไม่พึ่งพาวัตถุไม่แอบอิงอาศัยผู้ใดเป็นความสุขที่ตนเองทำให้เกิดมีในจิตในใจได้ด้วยตัวคนเดียวไม่อาศัยคนอื่นมาช่วยความสุขไปหากินเหล้าเมายาเนี่ยมันอาศัยคนอื่นความสุขจากทางเพศรสอย่างนี้มันอาศัยคนอื่นนะมันถูกคนเดียวยังไงมันก็ไม่สนุกต้องอาศัยคนอื่นมาช่วยสนองตอบถ้าคนอื่นไม่ร่วมสนองตอบอารมณ์มันทุกข์ขึ้นมาผัวฆ่าเมียก็ได้เมียฆ่าผัวเอาน้ำกรดโรดราดหน้าผัวก็เพราะว่าต้องการความสุขและผัวนั่นก็ไม่ร่วมสนองตอบไม่เกิดความสุขเมียไม่ช่วยให้ตนเองมีความสุขแต่เขาจะไปสุขกับคนอื่นว่าฆ่าทิ้งเสียฆ่ากันยิงกันน้ำกรดโรดราดสาดหน้ากันมันไม่เรื่องที่แสวงหาความสุขเพื่อต้องการให้ใจสงบหื่นกระหายร่านสวาดมาพอได้สบเสพสมอารมณ์แล้วมันก็สงบ มีความสุขสงบชั่วคราวนิดเดียวก็ร้อนลนเร่าร้อนเกินมาไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะนั้นพรที่แท้จริงก็คือความสงบได้รับเขาอวยพรให้ขอพระผู้เป็นเจ้าจงคุ้มครองธาตุศาสนาพระผู้เป็นเจ้าก็มีความสุขนิดเดียวขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยจงคุ้มครองท่านก็ดีใจชั่ววินาทีหนึ่งเขาอวยพรให้นอกจากนั้นก็มาดิ้นรนต่อไปอย่างแสวงหากันต่อไปผู้ที่อวยพรให้แก่เพื่อนตนเองก็กำลังจะผูกคอตายอยู่แล้วกลุ้มใจเกือบตายแต่ดัดจริตอวยพรให้แก่กันและกันอวยพรให้ตนเองก็ไม่มีความสุขแก่เอาความสุขให้คนอื่นได้อย่างไรนี่มันน่าคิดที่สุดเลยเพราะเหตุนั้นปีใหม่จงพาจิตใจให้พบกับความสงบการที่จะทำจิตใจให้สงบมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นแสนเข็นไม่ต้องไปซื้อเลยสักบาทเดียวไอ้สุขภายนอกต้องซื้อนะแล้วก็สุขชั่วขณะสุขจับสุขจูบสุขรูปสุขโลมสุขเฉยสุขชมสุขชั่วคำเช้าเหมือนเราถูกความคันแล้วก็หันมาเกาพอทุเลาได้บางเวลาได้อยากสุขสนิทก็ต้องคิดสลัดรีบกำจัดเจ้าตัวตัณหานำพาจิตใจให้พบกับความสงบเยือกเย็นแล้วก็จะมีความสุขเมื่อจิตใจมีความสุขแล้วมันจะเอาความสุขไปโปรยไปหวานให้คนอื่นเมื่อจิตใจมีความทุกข์มันเอาความทุกข์ไประบายให้แก่โลกแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองมันเมืองวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะคนมีความทุกข์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่เจริญถึงยุคที่เรียกว่าใช้กล้ามนิ้วไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อพุชบัตตันเองยุคกดปุ่มหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นในยุคคอมพิวเตอร์ถึงขั้นที่เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตมีชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีเทคโนโลยีจะสามารถอำนวยความสะดวกสบายความสำเร็จทุกอย่างให้ได้นี่เขาก้าวไปถึงไกลขนาดนี้เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีกันถึงขนาดว่า genetics engineering มีวิศวะพันธุกรรมจะสร้างพันธุ์พืชพันธุ์มนุษย์พันธุ์สัตว์ขึ้นมาให้อยู่ได้อย่างมีความสุขทุกสถานภาพของดินฟ้าอากาศธรรมชาติสร้างไปเถอะยังไงก็ไม่สามารถสร้างมนุษย์พันธุ์ที่ไม่มีกิเลสพันธุ์ที่ไม่มีทุกข์ขึ้นมาได้ยิ่งจะประสบกับปัญหาไปข้างหน้าเรื่อยเปื่อยไปมันต้องกลับหลังคืนมาสู่ไบโอธรรมโลยีเรียกว่าธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตผู้ภาษาอังกฤษโกโก้ในว่าไบโอธรรมโลยีสักหน่อยเดี๋ยวนี้มันขาดตัวไบโอธรรมโลยีธรรมะเพื่อชีวิตอันนี้โลกยังวุ่นวายพ่อกับลูกแม่กับลูกก็พูดกันไม่รู้เรื่องลูกกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เพราะมันขาดสิ่งเหล่านี้ลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็เพราะมันขาดไบโอธรรมโลยีหลังจากนั้นมันก็บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยในที่รัฐสภาในที่สภานั้นไม่มีความสงบเพราะมันขาดไบโอธรรมโลยีอย่างนี้แหละเพราะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาปีใหม่นี้นำจิตใจเราไปสู่ความสงบเมื่อมีความสงบเยือกเย็นไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายไม่คดโค้งโกงงอเป็นจิตใจที่ปัสสัทธะสงบระงับไม่ตึงเครียดไม่สั่นเสียวไม่มีอะไรมากดทับไม่มีขอบเขตมีอิสรภาพฟรีดอมยอนเวและจะทำอย่างไรมันต้องกลับมาสู่จิตสู่ใจชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกข้าจะเกวลาเอกะจิตตสมายุตาละหงโซวัตติคาโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพทั้งมวลทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวคนตาบอดมีความสุขร้องเพลงออกมาดีดกีตาร์เอ่ยเล่นแกโกเลียนอาตมาเคยไปเห็นเขาร้องตาบอดตอนที่เป็นการวาดเล่นอิเล็กโทรแล้วร้องฮัมเพลงออกมาทุกวันฉันมีความสุขหัวใจเขาว่าอย่างนี้แม้ตาบอดมีความสุขหัวใจแต่ตาดีกำลังจะผูกคอตายกุ้มใจมีหนี้มีสินหลายมันผิดกันมันอยู่ที่ใจนี่เรามาจัดการกันกับจิตกับใจกันซะเถิดอย่าไปหากินเหล้าเมายามอย่าไปทำลายชีวิตของตนเองจะดูถูกตนเองว่าเราจะกระทำดีทำงามไม่ได้แล้วก็จะไปมัวประมาทไปแฮปปี้นิวเยียร์สนุกสนานในวันปีใหม่กับเขามันไม่มีใหม่มีเก่านะยิ่งใหม่เท่าไรชีวิตก็ยิ่งเก่าใกล้ตายเข้าไปทุกทีชีวิตนี้มันมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าแล้วไม่ออกตายออกแล้วไม่เข้าตาย ลมหายใจที่สูบเข้าเป่าออกมันไปบดมันไปฝนไปกัดไปก่อนชีวีชีพนี้ให้มันหมดมันสิ้นมันเหี้ยนมันสั้นมันจะตายไวๆเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกมันไปกัดมันไปก่อนมันไปบดมันไปฝนเหมือนรากยาสมุนไพรคนโบราณคนโบราณแต่ก่อนนั่นเขาเอายาสมุนไพรไปรักษากันเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดท้องปวดหลังปวดเอวตัวร้อนอะไรต่างๆก็เอายาไปฝนเอาไปฝนใส่หินเรียกว่าหินฝนยาฝนไปรากยายิ่งฝนมันก็ออกยาใส่น้ำแต่รากยานั้นมันก็สั่นข้าวสั่นข้าวไปมามันก็ละลายหมดลมหายใจที่สูบเข้าเป่าออกนี่แหละเหมือนรากยาของชีวิตเหมือนรากของชีวิตเมื่อรากมันหมดแล้วต้นมันจะอยู่ได้อย่างไรหากว่ามันกระพ้าต้นตุ่มตายเพิ่นว่าแล้วหายใจที่สูบเข้าเป่าออกไปกัดไปฝนอยู่กอดสั่นข้าวสั่นข้าวไม่รู้เมื่อไหร่จะล่วงลับดับไปชีวิตของเรามีอยู่ชั่วขณะเดียวแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกและจะมามัวสนุกสนานลื่นเริงเพลิดเพลินกันทำไมหันจิตหันใจมาสู่ความสงบถ้าเราทำใจให้เราสงบ5นาที10นาทีชั่วโมง5ชั่วโมงวันหนึ่งโลกก็สงบไปกับเราเวลาใดเราวุ่นวายเร่าร้อนโลกไม่ได้เป็นความวุ่นวายกับเราแต่เราจะวุ่นวายอยู่ในโลกตลอดแล้วก็เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นในวันปีใหม่นี้อย่าได้เห่อเหิมอย่าได้หลงว่าปีใหม่มันจะดีกว่าปีเก่าอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะดีกว่าปีเก่าถ้าเราไม่ทำตัวเราให้ดีคิดดีพูดดีทำดีไม่ว่าจะปีไหนวันไหนเดือนไหนมันดีทั้งนั้นคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเวลาใดมันก็ชั่วเวลานั้นเร่าร้อนเวลานั้นทุกข์ยากเวลานั้นตกนรกในเวลานั้นคิดดีพูดดีทำดีเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายดีมันก็ขึ้นสวรรค์ในเวลานั้นเพราะเห็นนั้นปีใหม่นี้ไปสวรรค์กันดีไหมจะชวนท่านทั้งหลายไปสวรรค์ไม่ต้องรอตายเน่าเข้าโรงไปสวรรค์ในวันปีใหม่นี้ก็ยังได้พูดแล้วอย่าหาว่าคุยไว้เอทำไมจะพากันไปสวรรค์ได้ง่ายสวรรค์ของคนทั้งหลายเขาก็ไปเข้าครับเข้าปลาเพลงเบาๆเหล่าบางๆนางงามๆได้กินเหล่าสนุกสนานเพลิดเพลินลืมทุกข์ลืมยากเขาก็ว่าสวรรค์แต่สวรรค์ชนิดนั้นเป็นสวรรค์ที่อยู่ใกล้ๆกับขอบนรกพอสิ่งนั้นหมดไปนรกก็เข้ามาแทนแต่ที่ลึกขึ้นไปกว่านั้นละเอียดกว่านั้นคือคิดดีพูดดีทำดีในเวลานี้มันก็ดีเวลานี้ไปสวรรค์เวลานี้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็เดือดร้อนไปนรกในขณะนั้นทิฏฐามายาภิกขเวชผัสสะยตนะชะผัสสะยตนิกานามสขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสวรรค์ชื่อว่าชะผัสสะยตนิกาคือสวรรค์อันเป็นไปในการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้ง6นี้เราได้เห็นแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้สวรรค์มันจะเกิดตรงนี้นรกมันจะเกิดตรงนี้ตรงที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดตอนที่มันกระทบมันสัมผัสกันนี้แหละถ้าเราเกิดความรักความพอใจหลงไหลเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสวรรค์แต่เวลาใดได้เห็นรูปที่ไม่พอใจได้ยินเสียงที่ไม่พอใจได้กินที่ไม่พอใจรสไม่พอใจอารมณ์ที่ไม่พอใจขึ้นมาเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าว่าตกนรกตกนรกในขณะนั้นถ้าดูอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราอาจจะตกนรกกันหลายหลุมนรกที่บอกว่ามีเท่านั้นหลุมเท่านี้หลุมเนี่ยมันมากเลยเป็นพันพันหมื่นหมื่นหลุมวันนี้ก็ตกหลุมหนึ่งหรืออาจจะ10หลุมก็ได้คืออารมณ์ที่ไม่พอใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านว่าทิฏฐามายาภิกขเวชผัสสะยตนิกานามนิรยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนรกชื่อว่าชะผัสสะยตนิกาคือนรกอันเป็นไปในการสัมผัสทางอายตนะเราได้เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ทำจิตใจของเราให้มันสงบสัมผัสอารมณ์ทางจิตทางใจให้มันสงบเยือกเย็นไม่เร่าร้อนกับผัสสะนั้นไม่ไปกับทุกขะเวทนา ลองวางเฉยๆว่างๆอยู่ตรงกลางๆได้ไหมอะไรจะอร่อยยิ่งกว่าความสงบรสอะไรจะอร่อยยิ่งกว่ารสแห่งความสงบรสแห่งธรรมรสแห่งความบริสุทธิ์ชืดจืดจะว่าจืดว่าชืดคนก็ไม่อยากจะกินถ้าว่าจืดจริงๆจืดสนิทไม่ต้องเอาชืดมาใส่ก็น่าจะอยากนะเรากินอาหารจานละแสนก็ตามจานละล้านก็ตามอร่อยแต่สุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นมากินน้ำที่มันจืดสนิทรสน้ำที่มันจืดๆนั่นน่ะมันอร่อยที่สุดแล้วก็ไม่ได้ซื้อราคาก็ถูกๆถ้าจะซื้อนี้ก็เหมือนกันจิตใจที่สงบนั่นแหละจะทำให้เกิดความสุขที่สุดเลยเราทำยังไงจึงจะพบกับความสงบอันเป็นอาหารแห่งจิตอันเป็นเรือนเป็นที่อยู่อาศัยแห่งจิตอันเป็นยารักษาโรคแห่งจิตถ้าความสงบนี้เข้ามาโรคแห่งจิตคือความคับแค้นคือความเสียบแทงด้วยอำนาจโลภโทสะโมหะหมดสิ้นเพราะนั้นคนที่จะให้พรคนอื่นได้ต้องเป็นคนที่มีความสุขอยู่ตลอดจึงให้พรผู้อื่นได้อย่างสะสมเพราะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าคนทั้งหลายไปขอพรที่ท่านมีสิ้นมีธรรมนะบางทีความสุขท่านยังไม่ต้องขอดอกท่านให้ของท่านอยู่ตลอดท่านแผ่ออกไปเพราะจิตใจท่านมีความสุขจิตใจของบุคคลผู้ที่เข้าถึงกุศลธรรมแล้วย่อมมีลักษณะสี่ประการท่านว่าอย่างนี้หนึ่งเป็นจิตใจไม่มีโรคอโรคยะไม่มีโรคไม่มีโลภะโทสะโมหะเสียแทงจนนอนไม่หลับกัดกุ้มกระวนกระวายท่านอยู่ท่านสบายสบายสองอนัวัชชะไม่มีโทษจิตใจท่านไม่มีโทษทุกใดมาทับถมมากดทับมาบีบมาขั้นและตัวท่านเองจิตใจท่านเองก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยแก่ใครต่อมาก็สุขวิปากะมีความสุขเป็นผลอยู่ยังไงถ้าก็มีความสุขเงินไม่มีสักบาทท่านก็มีความสุขมีคนเอามาถวายเป็นแสนล้านเท่ากันมีความสุขเท่าเก่าท่านก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ของท่านเป็นของโลกเป็นสมบัติของโลกใครเอามาถวายท่านก็เอาไปทำประโยชน์ให้แก่โลกคืนข้อภัยไม่ใช่จะคุยบางทีมีโยมเอาเงินมาถวายอาตมาเพื่อทำบุญเอารับแล้วก็วางไว้หนึ่งว่าที่ปลอดภัยแต่ไม่ได้ใส่ใจหายไม่จะหายไปไหนหรอกเอาวางไว้มีอะไรตัวอะไรทับกลัวมันจะหายก็หายเลยข้อนะบางทีเป็นชั่วโมงจึงพบไม่มีใครมาลักมาสกคือความไม่ใส่ใจค้นหาเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ให้เขามันเกิดประโยชน์มันไม่ใช่ของเราความรักความผูกพันมันไม่มีแต่มีความรักความผูกพันว่าเราจะต้องใช้เงินจำนวนนี้ที่เขาหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจหยาดเหงื่อแรงงานให้มันเกิดประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่ตัวเขาให้มากๆระวังรักษาตัวนี้ต้องถืออย่างนี้มันไม่ใช่ของเราอย่างนี้ถ้ามีความสุขสุขวิปากะมีผลคือความสุขในจิตตลอดมี800ล้านมันก็สุขเท่านั้นไม่มีสักบาทมันก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นโกศลสัมโพธะเป็นอยู่ด้วยปัญญาเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงชาวบ้านเขาเหิมปีใหม่เต็มตะกันโยงโคงบางกันพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่รู้มีใหม่มีเก่าถ้าท่านประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็เห็นว่ามันอยู่อย่างนี้เองมันไม่ใหม่มันไม่เก่าเราก็หลงบ้าเพ้อคลั่งไปกับเขานั่นเองหลอกลวงตนเองกันไปเท่านั้นเองเมื่อท่านมีความสุขอย่างนี้ท่านแผ่บุญส่งความสุขตลอดกาลไม่ใช่ว่าสวัสดีปีใหม่แล้วเท่านี้ทุกวันเช้ามาตื่นมาตั้งแต่1:00 2:00 เจริญสมาธิภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมกันนั่งไปอาจวนจะสว่างฟ้าขอบฟ้าสีเงินสีทองเริ่มจับขอบฟ้าแดงและเรื่อมาจิตใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาอัดแน่นอยู่ด้วยสมาธิเต็มเปี่ยมอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะก็หลากหลั่งไหลเมตตาธรรมออกไปเพื่อออกไปจิตใจก่อนละลึกนึกไปสู่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายปุญญสิทธานิกตัสสจานัญญานิกตานิเมเตสัญจภาคิโนโหตุสัตตานันตาปมานกาส ัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้บัดไหนบัดนี้ก็ดีบัดอื่นๆก็ดีที่ทำไว้ก่อนแล้วก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ทำตื่นมาทำบุญตั้งแต่ตีสองมาเสียสละมาปล่อยมาวางมาทรมานกิเลสหนังหลังขดหลังงอสะปะงอกสะปะงากไม่พาหัวมันนอนสมน้ำหน้ากิเลสมึงทรมานกูมาแล้วหลายแสนชาติให้ตกนรกให้ทำชั่ววุ่นวายสารพัดหนังเล่นไฮโลทั้งคืนก็ได้หนังไปหาแอบลักขโมยของคนอื่นไม่ได้หลับแน่นอนก็ทำได้กิเลสมันทรมานมันไม่ให้เรานอนบัดนี้เราทรมานหัวมันไม่พามันนอนตื่นมาตั้งแต่ไปนึ่งตีท้องนี่บุญนะนี่บุญบุญบารมีที่สั่งสมเอาไว้ตั้งแต่เนคขมะวิริยะสันติสมาธิปัญญาและสั่งสมพอสว่างมาจิตใจมันอิ่มแจ่มใสเบิกบานความสุขในหัวใจจิตใจปัสสทะปล่อยวางไม่ตึงเครียดก็แผ่ให้สัตว์ทั้งหลายจิตใจมันลังไหลออกไปด้วยความเมตตานึกถึงหน้าคนโน้นบางคนนี้บางนึกถึงเพื่อร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนึกถึงแม้กระทั่งสัตว์ในนรกขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลผูดผีปีศาจเทวดาอารักษ์คนผู้กำลังเกียจชังน้ำหน้าเราก็ขอจงมีส่วนได้รับบุญได้รับกุศลที่เราทำนี้จะได้มีเวรมีภัยแก่กันจิตใจมันลังไหลไปอย่างนั้นเมื่อมีความรักมันก็หวานชื่นวันเวลาแห่งความรักมันหวานชื่นวันเวลาแห่งความชิงชังมันเขินขมเมตตาปาณีความว่าเมตตานั้นก็เป็นภาษาบาลีแปลว่าความรักอีกเหมือนกันรักปราศจากกิเลสตัณหาตรงกับคำภาษาสันสกฤตว่าไมตรีอีกเหมือนกันแปลว่าความรักความเมตตาปราณีไมตรีจิตมิตรภาพจะมีแก่พวกสมณะผู้ทรงศีลพระพุทธเจ้าท่านว่าสมณีทะอรณาโลเกสมณะทั้งหลายไม่เป็นข้าศึกผู้ใดในโลกอย่างเนี้ยมีความเป็นอิสระในจิตใจอยู่ตลอดก็แผ่บุญปายเยปิยาคุณวันตาจะไม่หั่งมาตาปิตาทะโยทิท่าเมจาปจาทิท่าวาอันเยมัชตะเวริโนสัตว์เราใดเป็นที่รักใคร่มีบุญมีคุณเช่นพ่อแม่ของเราก็ดีที่เราได้เห็นหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เราอื่นที่เป็นกลางกลางธรรมดาหรือผู้ที่เป็นคู่เวรกรรมก็ดีเราแผ่บุญแผ่กุศลสัตว์ทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันขันเดียวขันสี่ขันท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีสัตว์เราใดผู้รู้ส่วนบุญที่เราได้แผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้เทวดาทั้งหลายผู้มีทิพย์อำนาจหูทิพย์ตาทิพย์ได้เห็นได้ยินได้รู้อยู่จงบอกข่าวอันเป็นบุญนี้ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เมื่อสัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่เราทำแล้วในบัดนี้ก็ดีในแต่ก่อนก็ดีสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ใหม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่ออยู่เป็นสุขเกษมสารปราศจากภัยพานเวรภัยเดือดร้อนอาดูลใจได้พบเห็นสิ่งที่ดีที่งามจงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาอันดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดนี่พระท่านให้พรอยู่ทุกวันส่งความสุขทุกวันไม่ต้องมาเขียนการ์ดไม่ต้องซื้อพอบาทส่งไปส่งฝากลมฝากแรงไม่ได้พูดเฉยๆจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเสร็จแล้วไหวพระสวดมนต์ออกไปบิณฑบาตขอทานภิกขาจารย์แจ่มใสเบิกบานเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าเพราะจิตนั้นได้รับการอบรมมาแล้วตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองร่างกายมันจะโงกจะง่วงกับปิมิทังนั่งหลับลิงไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เวลาแห่งความแจ่มใสเบิกบานมันก็มีขึ้นเมื่อเวลาลุกออกมาจากสมาธินั่นทำวัดสวดมนต์ผ่านไปแล้วแผ่เมตตาไปแล้วเดินไปพร้อมกับความเมตตาปานนี้อันเปี่ยมล้นในหัวใจเห็นเด็กเล็กๆมาใส่บาตรเห็นผู้เฒ่ามาใส่บาตรเห็นคนกำลัง ข่างัวข่าควายก็มีความรักความเมตตาปานีต่อกันโอ้ยไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเนาะเกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกแต่ก็นวกแต่ก็บอดภายในไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษต้องมาก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางคนพระไปบิณฑบาตก็เอาไก่มาตีกันอยู่ข้างทางเอาสมมาเอาน้ำร้อนมาอาบซุปผ้าเช็ดหน้าให้ไก่ในหน้าหนาวโอ้ยไม่รู้จักอะไรสงสารเมตตาดิทำไมน้องไม่อาบน้ำให้พ่อให้แม่เท่าๆท่านกำลังหนาวต้มน้ำร้อนๆผสมน้ำเย็นให้มันอุ่นให้พ่อแม่อาบไม่ดีกว่าเอามาอาบให้ไก่ตีไก่ชนหรือกันก็คิดไปแผ่เมตตาไปทั้งหมดนั้นคือเรื่องของจิตใจที่มันเป็นโรคมันเร่าร้อนมันไม่มีความสุขมันเลยหาความสุขเอาไก่มาตีกันดูน่าจะเกิดความสุขใจคือมันสงบมันเพ่งไปดูที่ไก่บางทีก็ไปกินเหล้าเมายาอะไรต่ออะไรเนี่ยจิตมันเป็นโรคจิตไม่มีที่อยู่อาศัยจิตไม่มีเรือนชานบ้านช่องจิตไม่มีเครื่องนุ่งห่มให้อบอุ่นปกปิดอวัยวะแห่งจิตที่มันเกิดความละอายจึงไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะหลังจากนั้นจิตขาดแคลนอาหารจึงไปหาอาหารหาเหยื่อรูปเสียงกลิ่นรสอะไรมาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มจิตมันก็กินอาหารเหมือนกายอะไรมาขวางหน้ามันกินทั้งนั้นมันกินตามอารมณ์เรียกว่ากลืนกินอารมณ์นั้นทีนี้ทำอย่างไรหาของดีๆแซ่บๆอร่อยๆมาให้จิตกินหาความสงบอันจืดสนิทเหมือนน้ำมาให้จิตกินอะไรคือรสแห่งความอร่อยที่สุดมีความอร่อยที่สุดในโลกอาตมาอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีอะไรอร่อยเกินน้ำน้ำนั่นมันไม่หวานมันไม่ขมมันไม่เค็มมันไม่นัวแต่มันแซ่บคือมันจืดสนิทมันบริสุทธิ์กินอาหารจานละเป็นแสนเป็นล้านในที่สุดต้องกลับมากินน้ำบ่แซ่บขันกินอิ่มแล้วบ่ได้กินน้ำประสันเลียปากรวบๆอยู่ว่ามืดกันท่านจะไปกินอะไรมาก็ตามท่านจะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นแหลกมาก็ตามถ้าใจไม่สงบมันไม่มีความสุขอยากได้เงินก็อยากจะให้ใจสงบหลังจากได้เงินแล้วคนหนุ่มคนสาวนอนไม่หลับนั้นไม่สงบอยากมีเมียอยากมีผัวมีผัวมานอนด้วยแล้วมันคงจะสงบมันก็สงบชั่วครู่เพราะนั้นหาความสุขด้วยความสงบแห่งจิตแห่งใจหาบ้านหลังใหญ่ๆวิหารธรรมให้แก่จิตหาความสงบใส่จิตเพื่อจะระงับความเร่าร้อนเสียบแทงคือโลภะโทสะโมหะให้มันค่อยจืดชืดเจือจางปล่อยวางจางคายหมดไปสิ้นไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหมอเขารักษาไปแต่จิตใจเราเจ็บไข้ได้ป่วยโรคกิเลสตัณหาความอยากความยุ่งความยึดทั้งหลายทั้งปวงใครจะรักษาได้หมอสามารถเปลี่ยนหัวใจคนได้แต่หัวใจที่เขาเปลี่ยนนั้นก็คือมีกิเลสอยู่อย่างเก่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนจิตที่ไม่มีกิเลสมาใส่ในหัวใจอันเป็นวัตถุนั้นมันเป็นเรื่องของวัตถุร่างกายป่วยไข้ไม่มีกำลังบังชาไม่มีอาหารหมอเขาสามารถทำให้กินได้แม้ไม่อยากกินฉีดเข้าไปทางเส้นเลือดให้น้ำเกลือให้กูโคตรแต่จิตใจป่วยด้วยโลภะโทสะโมหะมันไม่อยากกินธรรมะมันไม่อยากกินศีลกินธรรมไม่อยากเสพเสวยความสงบแล้วหมอไหนจะฉีดยาให้เกิดความสงบแพทย์ไหนจะช่วยเยียวยาให้กินอาหารทางใจให้ใจพบความสงบได้เจ็บไข้ทางกายกินไม่ได้หมอฉีดเข้าทางเส้นเลือดหลวงปู่ชาท่านไม่สบายนอนกินเองไม่ได้เป็น10ปีเขายังสามารถป้อนเอาใส่สลิ่งฉีดเข้าไปได้ทางปากอาหารเหลวแต่จิตใจที่หวยหิวอาหารใครจะ